Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz bu gece Kadir Gecesi ile ilgili inşallah. İslam dininde elhamdülillah bayramlar var. Kandil geceleri var. Bunlar içerisinde en büyük olanı Kadir Gecesi'dir. Çünkü Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'de özel olarak bildirilmiş. Kadir Gecesi hakkında Kur'an-ı Kerim'de bulunan özel bir sure var. Allah Teala bize buyuruyor bu sure-i şerifesinde. Estaizu billah, bismillah. İnna enzellahu fî leyletil kadri. İnna Allah Teala buyuruyor azametimizle kesin olarak enzellahu onu indirdik. Buradaki zamir hu zamiri Kur'an-ı Kerim'e racidir. Yani Mevlamız buyuruyor azametimizle kudretimizle o Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Fî leyletil kadri Kadir gecesinde. Demek ki Kadir gecesinin kıymeti, değeri burada anlaşılmış oluyor. Kur'an-ı Kerim bu gecede indirildiği için. Eğer Kadir gecesinden daha üstün gece olsaydı Kur'an orada indirilirdi. Kur'an'da geçen Leyletül Kadri geçiyor. Leyl Arapça gece anlamına geliyor. Yani Kadir gecesi. Mesela bazı günler eftaldir. Cuma günü, Arefe günü gibi. Burada ise Kadir ise gecesi Allah katında makbuldür. Peki bu ne anlama geliyor? Kadir gecesi ne anlama geliyor? Bir Kadir kaderden geliyor. Takdir. Yani ezelde takdir olan konular. Bu gece gündeme gel anlamına gelebiliyor. Bir de kadir, bir şeyin kadri kıymeti diğeri anlamına geliyor. Yani Allah katında çok değerli, şerefli bir şey anlamına geliyor. Bu manaya göre bir kimse Kadir gecesini ihya ederse, ihya ibadete geçirirse o kişinin Allah katında kadri kıymeti, şerefi artmış oluyor. Yine kadir bir mana olarak da eddıyku yani darlık anlamına geliyor. Çünkü melekler dünya indiği için dünya bir nevi o gece daralıyor melekler açısından. Kadir gecesini ihya etmek yani elden geldiği kadar boşa geçirmemek tabii Allah katında kıymetli bir şeydir. Hadis-i şerif var bu konuda. Hadis hem Buhari'de hem Müslim'de. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri men kâme leyletel kadri. Bir kimse Kadir gecesini kaim olursa, kaim kıyamdan geliyor, ayakta geçirme, yani uyumadan, gaflet etmeden, tabi tamamen değil de, eline gelene kadar kişi, Kadir gecesini artık ne yapabilirse, bir şey yaparsa, imanen vahtisaben, ancak imanlı ve ihlaslı olarak, yani Kadir gecesinin bu değerine inanarak vaktisaben ihlaslı Allah için yaparsa bunları gufre lehü ma tekaddeme min zembihi. O kimsenin elhamdülillah geçmiş günahları Allah katında affoluyor, bağışlanıyor. Yüce Mevlamızın rahmeti gazabını geçtiği için güzel Mevlamız biz kullarını yapmak istemiyor Mevlamız. Bir anne baba bile evladı suç işleyince onu affetmeye çalışır. Ama tabii yüz bulmasın diye belki biraz azalar kendisine ama genelde bir anne baba evladına karşı kim beslemez? Tabii Yüce Mevlamız da biz kullarını azap etmekten Rabbim tabii hoşlanmaz bize Mevlamız da. Ama Allah-u Teala'nın bir de adaleti var Mevlamız'ın. İşte bunun için güzel Mevlamız bizlere böyle değerli geceler veriyor. Kul bu geceleri sayesinde elhamdülillah Allah'a yaklaşması için. Şimdi gelelim inşallah ayet-i kerimelere. İnna enzelnahu fi leyletil kadri. Onu Kur'an-ı Kerim'i Kadir gecesinde indirdik Mevla buyuruyor. Kur'an-ı Kerim peygamberimize bir defa da verilmedi tabi. 23 yılda ancak Kur'an-ı Kerim tamamlandı. Eğer Kur'an-ı Kerim peygamberimize Aleyhisselam Hazretleri'ne birden verilse idi, o anda bunun uygulanması da tabi imkansızdı tek kelimeyle. Mesela Kur'an-ı Kerim Mevla bizlere hacı farz kılıyor, cihadı farz kılıyor. O anda Müslümanlar Mekke'ye mükerremede yani bırakalım hac yapmayı da namaz bile kılamıyor, açça kılamıyorlar. Bunun için elhamdülillah Kur'an-ı Kerim ayet ayet bazen kısa süre altına geldi. Ancak Kadir gecesinde Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi demek ki Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına toprağa indirildi. Oradan dünyaya peyderpey ayet ayet geldi. Ve ma edrake ma leyletül kadri. Allah Teala burada Kadir gecesinin çok yüceliğini bildirmek için Mevlam burada bir nevi bir soru ile peygamber hitap ediyor. Ve ma edrake Habibi Muhammed'im sana neyi idrak ettirdi, bildirdi. Burada ve ma e'lemeke gelmiyor da ve ma edrake geliyor. İdrak. İlim başka, bir şeyi idrak etme başka. İlim bir şeyi anında bilmek. İdrak etme ise o işin yavaş yavaş inceline ilmek, o işin tamamen detayını ilmek anlamına geliyor. Ma leyletül kadri. Allah Teala soruyor. Kadir gecesinin değerini sana ne bildirdi? Bundan ne anlayabildin Habibim? Allah Teala soruyor. Tabi peygamber de olsa Allah-u Teala bir şey bildirmeden tabii ki bilemez. Zaten peygamberlerin dayanağı vahidir. Allah'tan gelen vahiy ile o zaman bilir peygamberler de. Şimdi Mevlamız peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne Kadir Gecesi'nin değerini şöyle bildiriyor. Leyletül Kadri, işte Kadir Gecesi. Nedir Kadir Gecesi? Hayrun min elfi şehrin. Hayrun daha hayırlı. Bir tek gece yani. Bir tek gece Kadir Gecesi daha hayırlı. Neden daha hayırlı? Min elfi şehrin. Bin aydan. Elf, Arapça bin demektir. Şehirde ay demektir. Demek Kadir Gecesi içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı, daha üstün, daha faziletli. Bu nedir? Tamam bu. Yani bin aydan hayırlı, en aşağı bin ay. Ama üstünün sınır yok. Yani burada dikkat edelim burada. Allah Teala buyuruyor. Kadir Gecesi içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı. Ne kadar hayırlı? Bilemiyoruz. Bin ay ne kadar yapıyor? 80 seneye geçiyor. 83 sene 4 ay yapıyor bakınız. 83 sene 4 ay yapıyor. Demek ki bir kimsenin ömrü uzun olsa, o kimse bu uzun ömür içerisinde ömründen bin ayını ibadete geçirse, diğer bir kişi de yalnız bir tek Kadir Gecesi ihya ederse, onunkinden daha hayırlı olmuş, Allah katı olmuş oluyor. Acaba neden böyle kaynaklanıyor bu? Bu gecenin bu kadar hayırlı olması. İslam'da ibadetler doğa ile bağlantılı. Yani dünya tek başına bağımsız değil dünya. Mesela namaz vakitleri güneşin hareketiyle, dünyanın dönüşüyle bağlantılı. Öğle namazı tam güneş tepemizdeyken, zeval vakti girdi mi, yani güneşle dünyanın dönüşüyle bağlantılı. İki namazı yine aynı şekilde güneşle bağlantılı. Akşam namazı güneşin batışı. Batıda güneşin üst kenarının kaybolmasıyla akşam namazı giriyor. Yatsı namazı güneş artık ufukta kayboldu. Aşağı indi. Aşağı indi. Ama güneş yukarıya atmosfer ışığı gidiyor güneşin. İşte akşamdan sonra batıda havada ufukta bir kırmızılık olur havada, atmosferde. Yani gaz tabakalarında yansıyan ışık kırmızılık olur. O kırmızı kayboluncaya kadar akşam namazı devam eder. Kaybolunca namaza girer. Demek ki İslam'da ibadetler böyle dünyanın dönüşüyle, güneş hareketleri olduğu gibi, yine bir de ibadetler ayın da doğuşuyla ilgili olmuş oluyor. Mesela Ramazan ayının girişi hilalle oluyor. Ayın doğmasıyla oluyor. Demek ki bu Kadir Gecesi'nde bizim anlayamayacağımız, bilemeyeceğimiz, insanın ulaşamayacağı öyle bir oluyor ki doğada, göklerde kim bilir ne oluyor? Artık gezegenlerde mi, güneş sisteminde mi, yoksa galaksilerde mi? Demek ki öyle bir olay oluyor ki sende bir defa, işte o gece alem başka alem oluyor. Onun için de bu gecenin kıymeti buradan kaynaklanmış oluyor. Burada özellikle bin aydan hayırlı gelmesinin tabii ki bir sebebi de var. Bir gün Hz. Cebrail aleyhisselam peygamberine geldi ve şöyle buyurdu Cebrail aleyhisselam peygamberimiz aleyhisselam hazretlerine: Ya Muhammed, Allah'ın bir insanlık kavminde Şemun-u Gazi denen bir Allah'ın salih kulu vardı. Allah'ın salih kulu vardı. Bu kimse bin ay, yani 80 küsur sene bin ay düşmanla cihat etti. Artık düşmanlar bununla baş edemez hale geldi düşmanlar. Tek kişi. Ama Allah katında, yani veli bakımında keramet sahibiymiş kendisi. Ona Rabbim öyle bir güç vermiş. Düşmanlar kalabalık olduğu halde bundan başaramıyorlar. Sonuçta düşmanları şöyle bir tuzak kuruyorlar. Evine gelir bunu, evde bulmadığı zaman da hanımını altın ile kandırıyorlar. Artık ne kadarsa bir sürü altını bunu hanımın önüne döküyorlar. Ve diyorlar ki hanımına, bak diyorlar, senin kocan Şam'ın diyorlar. Sana bir kocalık görevini de yapmıyor. Hep cihatı orada burada. Ayrıca çok fakirsin diyorlar. Evi eski viran bir evmiş. Eşya yok evinde. Eski bir hasır olmuş evinde. Kadın üstü başı da yamalı prenslere kanına giyiyor. Gerçekten dünya açısından, maddi açıdan düşkün bir durumda. İşte böyle bir kadının önüne her ne kadarsa altınları döküyorlar. Bak diyorlar, eğer bizim diyorlar önderimizi kabul edersen diyorlar, bunlar senin olacak, hatta sana daha da vereceğiz diyorlar. Peki ne istiyorsun benden diyor. Ne yapmışsınız? Diyor ki buna, koca eve geldiği zaman, uyuduğu zaman onu bir iple bağla diyorlar. İple götürmüşler, kalın urgan getirmişler. Uyurken onu iple bağla, sonra uyandır. De ki diyorlar, işte bakayım bunu koparabilir mi ipi de diyorlar. Eğer ipi koparamazsa zorlandığı halde bize haber ver diyorlar. Belli bir yerde buna saklanacaklar. Bunu bir teslim ediyorlar. Bunu yaparsan diyorlar, işte bütün altın size olacak altınlar. Hem diyorlar, bu kadar bir servete sahip olduğun zaman kocaman evin olur, köşkün olur, eşyan olur, istediğin gençliği edinirsin diyorlar kadına. Ne hikmetse altındaki renk, altının o parlak sarı rengi bazı göze buna dayanamazlar. Çekici cazibeli olur. Bu kadın da iyi kadın olduğu halde önceleri böyle altınları görünce, sarı parlak altınları görünce tamamen iadesini kaybediyor, imanını kaybediyor, her şeyini kaybediyor. Bunu iş yapmaya karar veriyor. Kolası arada bir eve geliyormuş. Eve geldiği gece tabi biraz konuşuyor, anlatıyorlar. Gayet yorgunmuş. Yatıyor, hem uyuyor. Uyuyunca bunu hanımı verilen kalın up, iple, urganla yavaşça bir uyandırmaya bağlıyor, çekiyor. Ona göre hazırlamışlar ipi. Hem ipleri takıp çekiyor, sımsıkı bağlıyor, sarıyor. Ve uyanıyor kocası o anda. Bakıyor, eli kolay tarafı sımsıkı bağlanmış kalın iple. Soruyor hanımına, beni kim bağladı? Ben bağladım diyor. Neye bağladın beni? Herkes senden bahsediyorlar. Şöyle güçlü, kuvvetli, işte heybetli, şecaati diye herkesinden bahsediyorlar. Ben de gözümle görmek istedim senin gücünü, kuvvetini. Bakayım bunu kapayabilecek misin diyor hanımı. Ve gülüyor Hazreti Şam'ın, beni ip bağlayamaz diyor. Allah'a verdiği güç ile ben bunu koparım. Kopar bakayım, göreyim bakayım diyor. Hazreti Şam'ın işte bir kendini hazırlıyor. Yani bir huzura giriyor. Kendini huzura alıyor. her şey dünyadan geçti, bir Allah diye celalühü ipi mi koparıyor tarafına. Düşman bekliyor pusuda, haber bekliyorlar. Haber gitmeyince anlıyor ki bir iş olmuş tabi. Hadi Şam'ın sabah kalkıp yine işine gidiyor, cihadına gidiyor yani düşmanlarla. Geliyorlar düşmanları hanıma, ne oldu? İpi gösteriyor. Bakın ipi görün durumu. Bakıyorlar gerçekten ip kesime değil de zorlara kopmuş, parçalanmış ip. Bunun üzerine bunlar kadına kalın zincir veriyorlar. Zincir. Hazırlanmıştır özel, onu da hemen takacak, çekecek, saracak. Herhalde bunu koparamaz diyorlar. Ama yine diyorlar, uyandı bir zorlansın bakalım, bir sonra çağır diyorlar. Yani o kadar ona ürkmüşler ki ondan, korkuyor yine gelin yanına gelmeye. Yine bir akşam zavallı Hazreti Şam'ın evine geliyor. Yani hanım özlemiş, ona geliyor. İyi niyetle evine tabii geliyor. Hanım tabii hanımlık karşılığını kullanıyor. Onu yatırıyor. Hazreti Şam uyuyunca, kadın uyur yap, uyumuyor tabii. Alıyor zinciri yavaşçacık, hemen geçiriyor, sıkıyor, bir sarıyor. Tabi zincir sesinden uyanıyor Şam'ın. Bakıyor bu defa kadın zincirle bağlanmış. Yine soruyor. Kim bağladı beni? Ben bağladım. Neye bağladın? Geçen sefer uğurkan ipi kopardın, parçaladın. Gerçekten çok güçlüymüş. Ama içinden bir his var. Bakayım bu zinciri koparabilir misin? Buna gözümü görmek isteyeyim buna. Şam yine gülümsüyor. Beni zincir de bağlayamaz diyor. Rabbim bana bir güç vermiş diyor. Bunu da bağlayamaz beni. Bir kopar bakayım, önce göreyim bakayım diyor. Yalnız Şam'ın huzura geçiyor. Yani tamamen her şeyden kopuyor. Kendini Yüce Mevla'ya veriyor. Huzura geçiyor. Öyle bir hal aldıktan sonra bir Allah diyor ondan sonra. Öyle bir Allah diyor ki değil demir sanki dağlar devrilecek. Öyle bir Allah diye cehaliyor. Demirle parçalanıyor. Kadın da bunu görüyor. Ne yazık ki gözü bunu gördüğü halde bu eşteki kerameti yine altın ağırlık basıyor. Şeytanın ağır başlığı kadının, yine kadın hakkı ulaşamıyor. Düşman pusuda. Ve haber verilmeyince sabah geliyorlar. Diyorlar ne oldu? Kadın zinciri gösteriyor bakınız ya. Bunun üzerine diyorlar ki düşmanları, ona sor bakalım diyorlar. Onun bir sırrı vardır diyorlar. Onu bağlayacak, onun bir sırrı vardır. Uğraş, onu ağzından al, onu yapalım bakalım. Yine Hazreti Şam'ın bir aşk emrine gelince, kadın, kadını kullanıyor tabii, ona karşı çok yakın görünüyor. İşte tabii samimi görüyor, eşiymiş gibi görüyor, her şeyini yapıyor. Ve soruyor, peki ya Şam'ın, ip seni bağlayamıyor. Zincir seni bağlayamadı. Peki hiçbir şey seni bağlayamaz mı yani şu alemde? Yok mu seni bağlayacak bir şey? Senden daha güç yok mu madde bu dünyada? Madde beni bağlayamaz diyor. Kadın bunu zorluyor. O bir sırdır diyor. Eğer bu sırrımı verirsem korkarım baştan bir felaket değil, geri başlama diyor, korkarım diyor. Veremem sırrımı diyor. Ama kadın zorluyor. Bak gece yarısı, kimse yok. İkimiz baş başayız. Benden de mi gizli? Bana da güvenin yok mu? Gibi. Kadın tabii kadınını kullanıyor. Üzerine vara. Hadi Şam'ın sırrını artık açıklıyor. Beni ancak yine kendi bir parçam beni bağlayabilir diyor. Ne gibi mesela? Mesela diyor saçım, işte sakalım, kılları. O da benim bir parçamdır diyor. Bunda birine ektirip de beni bağlayacak olsa onu koparamam diyor. Kadın tabi sır alttan sonra üzerine fazla varmıyor. Uyutma bakıyor kocasını. Uyuyunca alıyor makası. Saçından, sakalından uzun kulağını kesiyor kesiyor. Bunda birbirine bağlı ekliyor. Ve yavaşça kollarını, ayaklarını birkaçını bağlıyor. Sonra uyandırıyor bu defa. Şemun, açıyor gözünü, ne var? Bak ben senin kıllarına seni bağladım. Bakayım, bunları koparabilecek misin diyor. Bakıyor, işte bağlanmış kendi kıllarıyla. Gülümsüyor ama da bunu koparamam diyor. Çünkü o da benim bir parçam. Aynı güç onda da var diyor. Onu koparamam diyor. Ama bir zorla bakayım diye, bir göreyim bakayım diye, bir zorluyor filan, koparamıyor. Bayağı bir zorlama falan uğraşıyor, koparamayınca, hanıma sen bunu çöz diyor, koparamayacağım ben diye, yok çözmem diye. Ben seni diye kaçtan bağladım diyor, bunu koparamıyorsun madem diyor. O anda Şemun, hanımının ihanetinin farkına varıyor. Ama bir sırrını verdi. Allah katından da suçlu durumuna geliyor kendisi. İhanet farkına varıyor. Bunun üzerine gerçekten uğraşıyor koparmaya. O kadar uğraşıyor ki o ipler, kılları, saçının kılları etini tamamen kesiyor. Ta kemiğe dayanıyor. Her taraf kan içine kalıyor. Terliyor, yoruluyor, kızarıyor. Koparamayınca kadın hemen gidiyor haberi düşmana. Kalabalık grup geliyorlar. Silahlı kılıçlar geliyorlar. Bakıyorlar. Zaten Şam'ın yerde yuvarlanıyor. Zalı koparma. Her taraf kan olmuş. Etler parçalanmış. Kemiğe dayanmış o kılları. Kendisi muazzam terlemiş. Ama koparamıyor ama. Bunun üzerine bunu ayaklarına ip bağlayıp sürükleyip kasabanın merkezine götürüyorlar. Merkeze götürüyorlar. O kasabanın, şehrin merkezinde ona büyük bir tapınağı varmış. O tapınağın ortasında da bir direk varmış. O direkte bunlar putlarına kurban keserlermiş o direkte. Bunun üzerine Hat-ı Şam'ını o direğe bağlıyorlar o gece ve sabah olunca halka haber veriliyor. Şemun yakalandı. Elimize tutsak deniyor. Halk yarın toplansın diyorlar. Şemun işkenceyle ölecek diyorlar. Bunun üzerine tabii seviniyorlar onlar kendi açılarından putperestler. Artık yaşlısı, genci, hastası, kadırı erkeği hıncı hınç muazzam izlam oluyor. Toplanır mabette. Ne yazık ki Şemun'un hanımı da o da geliyor. Hem tam kocasının karşısına oturuyor. Kocasının öldürülmesini oradan seyredecek. Bu kadar vicdansız bir duruma gelmiş kadın da. Bunun üzerine tabi bunlar putra adına işte dönüyorlar. Alkışlar yapıyorlar. Şunlara bunlara yapıyorlar. Tapınıyorlar kendilerine. Nasıl batıl inançları ise, şimdi sıra geliyor, işkence faslına sıra geliyor. Ne yazık ki kafirlerin hiçbirinde merhamet duygusu olmaz. Allah dostları için. Alıyor biri, eline uzun sivri bıçak alıyor, Hazreti Şam'ın bir gözünü çıkarıyor. Alkışlar kapıyor, gülüşüyorlar, seviniyorlar. Hazreti Şam'ın hem kendi kıllarıyla bağlı, hem de direğe bağlı orada. Gözünü bıçakla çıkardıkları halde acısına ilgilenmiyor. Hep Allah'a tevbe ediyor. Ya Rabbi, ben hanıma güvendim, ona itimat ettim, sırrını verdim. Affeyle bağışla Rabbim diye Allah hep yalvarıyor. Artık işte öbür gözü şu an çıkar derken kalbine ilham geliyor Hazreti Şemun'a var. Allah tarafı Cezalı. Buraya ki Rabbim, kulum Şemun, seni affettim ben. İste benden, neyse vereceğim sana. Ya Rabbi diyor, bana organlarımı yeni bağışla ya Rabbi. Yani gözlerimi, organlarımı bana bağışla ya Rabbi. Ya Rabbi, bu kendi kılımdan koparmamı sen nasip eyle ya Rabbi. Bana daha güç kuvvet ver ya Rabbi diyor. Bir anda gözler biti yuvasında hemencik. O kıllar hemencik kendinden kopup çözülüyorlar. Yanınızda iple bağlı, organa bağlı direğe. Kendisine öncekinden kat daha kuvvet veriyor Mevla kendisine. Şey bir bakıyor, hanımını tam karşısında görüyor, hanım da gülümsüyor, kolyesini seyrediyor öldürülmesine. Halka bakıyor, putperestler, sapıklar, din düşmanları gülüşüyorlar, alkışlar yapıyorlar. Şöyle bir de Allah diye çağırıyor böyle. Böyle bir Allah diyor ki, Tanrı Allah demesine hepsi ürküyorlar. Sanki deprem oluyor. O kadar korkuyorlar. Hemen direğe kopardığı gibi oradan mabedi yıkıyor orada. Hanımı dahil hepsi orada ölüyorlar. Enkaz altından kalıyorlar. Bu da oradan sağ çıkıyor. Ondan sonra artık ya Rabbi düşmanım artık bitti diye bir mağaraya kapanıyor. Tekrar 1000 ay daha Allah-u Teala'ya ibadet ediyor. Yani gün üzeri oruç tutuyor. Geceleri namaz kılıyor. Allah'ı zikrediyor. Neyse yapıyor. İbadetini yapıyor. Hz. Cebrail aleyhisselam peygamberimize bu olayı anlatınca peygamberimize bunu cemaati olan ondaki sahabelerine aktarıyor peygamberimizde. Bakın peygamberi sahabelerim. Bakın hesabım. Allah'ın böyle bir kulu varmış. 1000 ay Allah yolunda cihat ediyor. Sonra 1000 ay diye ibadet ediyor. Sahabeler bunu duyup dinleyince hem Hazreti Şemun'un yaptığına gıptettiler. Ne güzel yapmış. Ona sevindiler. Ama kendi açılarından üzüldüler. Dediler ki ya Resulallah, eski insan ömrü daha uzundu insanların ömürleri. Şimdi biz dediler ahir zaman insanlar ümmetiyiz. Ömrümüz kısa. Bu kısa ömrümüzde biz ne yapabiliriz ki? Allah nasıl rızasını kazanabiliriz? Yani ibadetimiz az demek istediler. Bunun üzerine işte bu sure-i şerife Mevlam da onlara inzal buyurdu. Ve Mevlam buyurdu ki Leyletül Kadri, işte bu Kur'an'da bildirilen Kadir gecesi nedir? Hayrun daha hayırlı, daha üstün. Neden? Min elfi şehrin 1000 aydan. Yani Hazreti Şevun'un yaptığı 1000 ay ibadetinden, cihadından Kadir gecesi daha hayırlı, daha üstün. Tabi kim Kadir gecesini ihya edebilirse, gafletle günahla geçirmezse. Şimdi bir de bakalım inşallah bu Kadir gecesinde neler oluyor. Devam edelim. Sure devam ediyor. Tenezzelül melaiketi ve ruhu fiha. Tenezzelü iniyor. Aslı film zadire bu. Tetenezzül aslında. İniyor. Kimler? El melaiketü melekler. Gökteki melekler iniyorlar aşağı. Burada tenezzelü tefeul babından, yani tekellüm babından bu mereten badem meret anlamına geliyor. Yani birdenbire değil de böyle peyderpey geliyorlar. Mesela şey bir söz vardır. Kellemti kelimeten ba'de kelimetin. Ben bir kelime, ondan sonra tekrar tekrar kelime kelime konuştum. Yani bir kimse anlatacağı bir konuyu bir anda anlatamıyor. Ancak kelimelerle, yani merdiven çıkarım basamaklar gibi kişi ne yapıyor? Bir konuyu ancak böyle kelime kelime, böyle basamak basamak anlatılmış oluyor. İşte buradaki tenezzül de bu baptın olduğu için melek de hepsi birden gelmiyorlar. Bir kısmı geliyor ama bir kısmı deyince tabii kim bilir kaç katrilyonlar bir anda gökten yere iniyorlar. Onlar yapıyor görevini, onlar çıkıyorlar, başkaları geliyor böyle. Dalga dalga geliyorlar. Melekler ve ruhu, ruh da geliyor. Ruh nedir? Birkaç rivayet olmakla birlikte en kuvvetlisi Hazreti Cebrail Aleyhisselam. Hazreti Cebrail Aleyhisselam o da geliyor. Dünyaya geliyor. Fiha o gecede, yani Kadir Gecesi'nde Hazreti Cebrail Aleyhisselam, melekler dünyaya geliyorlar. Peki melekler kendi istekleri mi buraya gelebiliyorlar? Ellerinde mi? Hayır. Biizni Rabbihim, Rablerinin verdiği izin ile geliyorlar. Meleklerin her birinin belli bir makamı vardır. Hatta meleklerin değil de madde madde ötesi bütün varlıkların, her varlığın belli bir yeri vardır, yörüngesi vardır, yaşam koşulları vardır. Yani güzel Mevlamız, Rabbül Alemin. Mevlamız yaratmış alemleri. Alemler kesinlikle başıboş değil. Öyle karmaşık değil. Dünya nerede dönecek? Dünyanın yeri yörüngesi, güneşin yörüngesi, denizdeki balıklar, kocaman okyanus mesela. Okyanus balıkları başıboş mu? Hayır değil. Hepsinin ondan bir yeri yörüngesi hepsi balıklarında var. Öyle balık var, okyanusun ancak kıyısına yaşar balık. İçine gidemez. Öyle balık var, denize açılır ama ancak yüzeyde kalır. Aşağı inemez hatta. Bir aşağı indi mi onun dengesi bozulur. Öyle balık var da altta yaşayacak. Böyle tabaka tabaka tabaka ta dibine kadar altta yaşama gereken bu üstü çıkamaz. Çıkarsa dengesi bozulur. Hatta yüzeye çıktı mı hava temasında parçalanıp ölür. Bunun gibi kuşların da yerleri, karıncanın yerleri, bütün haşeratın yerleri hepsi belirlenir. Kainatta. Ne ay yörüngesini değişebilir, ne güneş yörüngesini çıkabilir, ne bir atom elektronu yörüngesini çıkabilir. Yani atom elektronuna kadar, protonuna kadar, nötronuna kadar, hücrelerin yerleri, organların yerleri, alemde bakın kesin bir disiplin var. Böyle bir çekim kanunu veriyor. Çekim kanunu. Ama çekim kanunu da Allah'ın koyduğu denge kanuna bağlı ama. Çekim kanuna da. Evet, güneş dünyayı çekiyor. Ama bir dengeyle çekiyor ama. Daha fazla çekerse hayal eder dünyada böyle. İşte aynen bunun gibi meleklerin de her birinin belli makamı var. Belli makamı var. Hiçbir melek kendi makamından, belli yerinden bir adım ileri atamaz, geri atamaz. Örneği Miraç gecesi. Cebrail Aleyhisselam peygamberimiz yerden aldı, gökleri açtı, makamına geldi. Sidre Müntaha onun makamı. Oraya gelince Cebrail Aleyhisselam durdu. Ya Muhammed, benim makamım burası. ben bu ileriye bir adım atamam buyurdu. Yanarım dedi böyle. Bak yanarım böyle dedi. Yani ilahi cezbe dayanamıyor ona böyle. O kadar. Ancak Kadir gecesinde onlar Rabbim izin veriyor Mevlam onlara. Gidin dünyayı bir gezin bakalım. Görün bakalım. Acaba ne geliyor dünyaya bunlar Kadir gecesinde? Mevla buyuruyor. Min külli emrin her biri bir emir işle geliyor. Hepsi bir görevle geliyor bununla geliyorlar. Yalnız bir genel olarak şöyle bir amaçlaştırayım burada. Allah Teala Celişan Hazretleri Adem babamızı yani Allah Teala insan denen varlığın aslını yaratıcı zamanlar Allah Teala bunu meleklere bildirdi. Ey meleklerim, insan denen yeni bir varlık yaratacağım dünyadan, toprak maddelerinden. Melekler baklar ki yaratılacak olan maddeye baklar. Toprak maddeleri, havadaki gazlar, ısı, su, bunlar bileşikler. Bu terkipten, bu formülden yine varlık yaratılacak. Melekler gerçekten bizden çok ama aşırı bize bilinçli melekler. Toprak maddelerindeki sırrı, atomun sırrını, atomun çekirdeğindeki enerjideki sırrı, havadaki sırrı bunlar iyi bir kreşim. Bunlar meden gelecek olan varlığın mutlaka nefsane olacağını, azacağını bildiler ve korktular melekler. Ya Rabbi, onlar fesat çıkarlar yeryüzünde. Kan dökerler ya Rabbi. İsyan ederler. Tabii böyle olunca ne olacak? Kıyamet kopacak tabii. İşte Rabbim onlara izin veriyor. Her sene Kadir Gecesi'nde meleklere gidin de görün bakayım benim nasıl kullarım da var ama. Onlar tabii dünyaya gelince bakıyorlar ki elhamdülillah camiler dolu çok şükür elhamdülillah. Evlerde oturmuşlar yaşlı kadında, teyze de, dede de, hasta da yatanda da, çocuklukta. Kimi namaz kılıyor, kimi Kur'an-ı Kerim okuyor, kimi Allah'ı zikrediyor, kimileri sohbet dinliyorlar, kenarlarında bir toplanmışlar, kitap okuyorlar. Yani yeryüzünde insanlar içerisinde türü arzda elhamdülillah her yerde ki başta Kabe olmak üzere her taraf dünyada Allah'ın da güzel kulları da var ama bunları görecekler. Selamın hiye. O Kadir gecesi bir selamdır. Mevla buyuruyor. Selam selamettir, esenliktir. Kadir gecesinde öyle bir afet bela olmaz. Ayrıca melekler dolaşıp müminlere bu gece elhamda Kadir gecesinde hep selam veriyorlar. Erkek olsun, kadın olsun, melek için fark etmiyor. Melekler dünyaya inince dolaşıyorlar. Camileri, evleri her tarafa dolaşıyorlar. Kimi ibadete görürlerse ama namazda, Kur'an'da, zikirde, sabah-ı şerifede ne olursa olsun kimi ibadet halinde görürlerse onlara melekler bu gece selam veriyorlar. Nedir selam? Yani dünya selameti dua anlamına geliyor. Allah'ın selam üzerinize olsun, Allah'ın selametine bulunuz diye selam veriyorlar. Peki biz de bunu acaba duyabilir miyiz? Duyamayız mı? Meleklerin sesini duyan kişiler var mı? Allah-u Teala'nın öyle salih kulları var ki, evliyası var ki Mevlamızın, onlar bunu duyabiliyorlar. Yalnız herkes tabi duyamaz. Duyamaz ama Allah-u Teala kula bir bundan sezinti verir. Kul bunu seziyor. Nasıl seziyor? Eğer bir kimse Kadir gecesinde ibadet ederken, ama namazda, ama tesbih çekiyor, ama istiğfar ediyor, tevbe istiğfar ediyor, sahabe şerbe getiriyor, her neyse, kul bir ibadet ile meşgulken, birdenbire kişide bir titreme olursa birdenbire, tüyleri diken diken olursa, hatta gözden bir yaş birdenbire ağlama gelirse, gönlüne bir cezbe gelirse, işte bu nedir? Meleklerin selamı, hatta arkasının sıvazlamasından bu doğuyor. Yani melekler bazen selam verirler. Melekler bazı kişilerin arkasında bir de sıvazlarlar. Tabi onlar nur olduğu için öyle sel bir cisim şeklinde olmaz. Fakat onların sıvazlaması o nur kişinin etkiler. Etkiler birdenbire, yani o kişi hiç farkına olmadan, öyle bir düşünmeden birdenbire bir titreme gelir. Ama cezbe titremesi, üşüme değil. Bir cezbe, aşk cezbe gönlüne gelir. Tüyler diken diken olur. Hatta bir aşk, sevgi aşkından bir ağlama gibi hal gelir kendisine. İşte elhamdülillah o kişi Allah katında iyi kişi anlamına geliyor. Hele bazılarını Cebrail aleyhisselam sıfatlar bazı kişileri. Yani kim daha ihlaslı, daha samimi, kim böyle daha kendisi fazla vermişse, onlar Cebrail aleyhisselam sıfatlar, onlara selam verir. Bu tabii daha heybeti olur, daha başka olur. Ki şu anda öyle bir hal alır ki, ki şu anda tatlı bir hal alır. Öyle bir cezbe, sevgi, aşk, mamet alır. Hatta bu epey bir zaman devam eder insanda. Bir anlamı da bunun selamünhiye, bu gece selamettir. Öyle büyük bir afat olmaz. Ne zamana kadar bu devam ediyor Kadir Gecesi? Hatta metle'il fecr. Fecrin tuluğu zamanına kadar. Buradaki metle isim zamandır ki, isim mekan da olabiliyor, masadır. İsim mekan, isim zaman olabiliyor. Buradaki isim zaman anlamına geliyor. Ta fecirin doğuşuna kadar. Fecir. Nedir fecir? Doğuda tan yeri aramaz denir. Doğuda, yani gece karanlığından sonra bir beyazlık belirir atmosferde. Ki buna imsak vakti deniyor takvimlerde. İşte akşam ezanın vaktinde Kadir Gecesi hükmü başlar. Akşam ezanın vaktinde, yani güneş batı ufkunda, güneş üç kenara kaybolunca akşam namazının vakti girer. İşte o zaman Kadir Gecesi'nin hükümleri, fazileti başlar. İmsak vaktine kadar bu arada. Vaktine kadar. Kim ki bu arada ibadetini çoğaltırsa, mesela akşam namazı da Kadir Gecesi'nin dahil oluyor sevabına. Bu gece sevaplar aşırı sevaplar. Yani hayal edilemeyen sevaplar bu gece. İşte Kadir Gecesi'nin sevabı daha akşam namazı buna dahil oluyor. İftar sofrası buna dahil oluyor. Tabii gün işlenmiyorsa, haram işlenmiyorsa, yatsı teravih namazı buna dahil oluyor. Ve kişi bu gece ne yapabilirse buna dahil oluyor bunlar. Demek ki akşam ezanı ile imsak vakti arası kaygısı hükmüne girmiş oluyor. Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu kesin mi? Bu tabi kesin değil yalnız. Kesin değil bu. Yalnız buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın son onunda arayınız tek gecelerinde buyuruyor. Ramazan'ın son oyu, son onu, yani 20'sinden sonra tek gecelerinde 21, 23, 25, 27 gibi arayınız ve En çok kuvvetli rivayet ise 27. gece. Yani 26'yı 27'ye bağlayan gece. Sahabelerin ezici bir çoğunluğu buna kâil olmuşlar. Çoğu rüyada bunu böyle görmüşler. Böyle bu şekilde geliyor. Kadir gecesinde çok şey olabilir. Kadir gecesinde Hazreti Ayşe validemiz, Peygamberimizin sevgili zevcesi, hanımı, bizim de annemiz elhamdülillah, elhamdülillah manevi olarak Peygamber'e sordu, kalet. Kult ya Resulallah. Ben diyor dedim ki Peygamber'e ya Resulallah. Şimdi bakın burada bir şey, şu anda benim bir dikkatimi çekti. Hazreti Ayşe Sıddık'a validemiz, Peygamber'e hanımız zevcesi. Peygamber'e eşim şu böyle demiyor da, bakınız ne diyor? Kult ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü. Resulullah hitab etti peygamberden diye. Ereyte in alimti ey yeleyütin ile kadri ma ekulu fiha. Diyor ki ya Resulallah eğer ben diyor hangi gecenin kadri olduğunu bilebilirsem diyor ne diyeyim ne yapayım orada böyle. Demek ki kadri gecesinin ne olduğunu bilebiliyor sahabeler. Hangi gece olduğunu bilebiliyorlardı. Alameti de beliriyor Kadir Gecesi'ne. Kadir Gecesi'nde zemzem suyu çoğalır. Denizde biraz kabarır gece. Çok işte bundan nurlar görürler. Feyizler görürler. Gökyüzünde alametler belirir. Çok şeyleri vardır tabii bunun. Herkes tabii bunu göremez. Ama tabii onlar sahabedir onlar. Ki peygambere çok yakınlar. Oradan menbaadan nur almışlar bunlar. Ve özel olarak Ayşe Sıddık'a validemiz, peygamberimizin mahremi, hanımın zevcesi. Öyle diyor. Ya Resulallah ben Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu farkına varırsam ne yapayım, ne diyeyim o gece orada. Kale Peygamberimiz bakın ona şöyle buyuruyor. Sevdiği hanımı Ayşe validemize. Kuli. Ya Ayşe şunu söyle. Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fe'afu anni. Bunu söyle buyuruyor. Hadis-i şerif Tirmizi'ye geliyor. Hadis-i şerif geliyor. Demek ki bu gece en eftal üstün dua bunu okumak. Allahümme İnneke afuvun tuhibbul affe fa'fu anni. Anlamı şu, Allahümme ya Allah Celle. Buradaki müneşşedde var, bu ya nida harften ibezleniyor buna. Ya Allah, yani yüce Allah, büyük Mevlam, Rabbim. İnneke afuvun. Sen af edicisin ya Rabbi bak. Hem kesin ifade inneyle geliyor. İnneke sen ya Rabbi kesinlikle ya Rabbi afüvün afüvün burada mübareka sigası geliyor. Ya Rabbi sen çok çok af edicisin. Ona geliyor. Aynı zamanda tuhibbül affe. Affetmeyi de seversin ya Rabbi bakınız. O halde fa'fu anni beni de affediver ya Rabbi anlamına geliyor. Demek ki bu geceki ibadetlerin özünü bu temeli teşkil ediyor bu. Nedir bu? Allah-u Teala'ya çok yalvarmak, affedilme yolunda uğraş vermek, affedilmek için. Yani çok çok tevbe etme gerekiyor demek şu anda. Tabi bilen bu da olduğu gibi okur. Tekrar edeyim inşallah. Allahümme inneke afuvün tuhibbül afve fa'fu anni. Allahümme inneke afuvün tuhibbül afve fa'fu anni. Bu duayı cemaat okursa o zaman fa'fu anna deme gerekiyor. Anni beni, anla biz anlamına geliyor. Tabi bunu Türkçesi de yapılabilir ama Peygamberimizden çıkan söz aynı kelime olursa tabi başka olmuş. Ya Rabbi sen çok affedersin ya Rabbi. Affetmeyi seversin ya Rabbi. Ne olur bir affet anlamında. Yalnız bu bir nevi tövbe anlamına geliyor. Demek ki öncelik yapacağımız iş tövbe etmek. Yani günahın pisliğinden arınmak muhteremde. Günahları ayrıca taşımamak. Yani bütün mesele buradan kaynaklanıyor bakınız. Gerçekten yani günahları öbür aleme taşımak çok ama korkunç bir şey böyle şey. Hele insan ölüp de kişi mezara girdiği zaman eğer günahlarını arınamadan günahıyla beraber kabre girmişse kişinin günahları yılan şeklinde ona saldıracak kadar kabrine daha. Kişi o da çıldıracak. Neden bunu arınamadan ben derim. Sonra tabi mahşerde günahlar mizanına konacak ve o kişi Sırat Köprüsü'nü günah yüküyle geçemeyecek muhtemelen. Geçemeyecek böylece. Bunun için bu gece olsun, her zaman olsun, zaten Ramazan'ın her gecesi mübarek kutsaldır. Kutsaldır. Her cuma gecesi kutsaldır ayrıca. Her zaman bizim için vakit bizim için kutsaldır vakitler. O vaktin değerini verebilirsek ne yapalım? Her zaman öncelik olarak çok çok tövbe istiğfar edelim. Ama ne olur günah aramaya çalışalım. Bunun için şöyle bir usul inşallah uygulayalım. Önce şöyle bir abdestimizi tazeleyelim. Üstün başımızda daha temizce giyinelim. Ayrıca meleklere güzel kokuyu severler melekler. Yani tabi kolayı ağrış ama. Çünkü alkoldür o. Alkol insanın sarışları maddedir. Tabi nedir tabi. Kolayı kullanmayalım. Onun dışında güzel bir koku da sürünelim. Meleklere güzel kokuyu severler melekler. Sonra ne yapalım? Hiç olmazsa bir önce iki rekat bir namaz kılalım. Ama ne olur? Namazımız namaz olsun ama. Acele gelmesin böyle. Allah'a o zaman dikelim. El bağlayalım böyle. Böyle yavaş yavaş böyle. Kelime kelime. Allah yalvaracaksın böyle. Mesela Bismillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Böyle yavaş yavaş. Mesela rükûya vardık. Yavaş yavaş rükûda. Sübhane Rabbil Azim. Sübhane Rabbil Azim. Sübhane Rabbil Azim. Secdeye vardık. Secdeye kapaklandık. Allah huzurundayız. Alnımızı yerlere koyduk. Allah'ın büyüklüğü karşısında. Azameti karşısında. Kapanır secdeye. Acele etmeyelim. Ne yapalım? Yavaş yavaş. Sübhane Rabbil A'la. Yavaş yavaş söyleyelim. Oturmak etiyata mesela. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Yavaş okuyalım. Sonra tabi bilen Kur'an-ı Kerim'de okur. Allah zikreder. Yalnız tevbe. İşin özü demek. Ağırlığı tevbe. Bu işi ne yapalım? Oturalım namaz kıldığımız yerde. Hatta hanımlar namaz kılıyor durumda değillerse bile yine abdest alsınlar ama. Abdest alsınlar. Üst sen daha bir temiz olsun. Özellikle o gibi hanımlar daha çok koku sürünsünler kendilerine de. Otursunlar. Onlar da dönsene kıbleye. Diş çöksünler. Ayakları ağrımıyorsa tabii. Diş otursunlar. Önce ne yapalım? Önce kendimize alalım karşımıza. kendimizi şöyle bir geçmişimizi hesabını yapalım. Bülün çağından şu ana gelince acaba hayatımız, ömrümüz nerede geçti? Allah'ın bir dedi, şüpheden emanet. Emanet şüpheden. Nasıl ki bir araba alırız, aklımızda emanet alırız. Bir hatta eşya bir şey komşudan işte emanet alırsak, beden de bize emanet, can da bize emanet, bizim değil, biz yapmadık bunu değil mi artık böyle şey. Mevla alacak bu yatağı bana. Acaba şu ana kadar ömrümüz nerede geçti? Ezanlar okundu, Allahu Ekber, en büyük Allah. Hayy ala salah, namaza koşu. Dendi. Acaba koştuk mu namaza? Yoksa kulağımız tıkanı namaza, ezanı namaza karşı. Bakalım, kendimizi yoklayalım. Üzerimize acaba kazanamazın var mı acaba? Ondan sonra bakalım, günahlarımıza bakalım. Acaba alkol aldık mı? Kumara oynadık mı? Mesela piyango biletleri, şunlar bunlar, toto motolar, neyse işte bilmem fazla onların da. Hep bunlar kumar bunlar. Hep bunlar kumar böyle. Tombalız hep kumar bunlar. Acaba bir kumara oynadık mı? Haram işledik mi? Alkol aldık mı? Yalan söyledik mi? Gıybet yaptık mı? Yalan yere şahitlik ettik mi? Yalan yere yemin ettik mi? Acaba onun bu arasını yuvasını bozduk mu acaba? Acaba sazlı düğün, sazlı caz düğünlere gittik mi acaba? Bir neyse muhasebe edelim acaba. Ömür nerede geçti acaba? Edelim. Araştıralım kendimizi. Bakalım. Eğer ömrümüz, hayatımız Allah korusun böyle günah bataklıklarında, Allah isyanda, Kur'an dışında, Peygamber dışında geçmişse, öncelikle buna üzülelim, hüzün duyalım buna. Niye acaba böyle yaptık? Şu anda ölçek ne olacak halimiz? Günahlarımızla o mezara gideceğiz. Vallahi çok zor muhtemelen. Billahi çok çok ama çok zor, çok zor. O kabre girenlerle bir konuşabilsek onlarla da, onlar bir de durum bir anlatabilseler, tabi konuşan var. Zaten evlilerin ilk kerameti budur. Keşfül kubur denir bunlar. Evliyan makamında ilk basamak budur. Keşfül kubur. Yani kabirdeki hali açılabilmek anlamına gelebiliyor. Bunun için ne yapalım? Önce geçmiş günlerimizde pişman duygusunu duyalım. Allah-u Teala sana söz verelim. Ya Rabbi namazımı bırakmayacağım ya Rabbi. Kaza namazımı kılacağım ya Rabbi. İşte alkolü bırakacağım, şunu bırakacağım, yalanı bırakacağım, günah bırakacağım ya Rabbi diye Allah'a söz verelim. Ondan sonra ne yapalım? Bu duayı okuyalım işte. Ayrıca tevbe istiğfar da yapalım. Hiç olmazsa 70 sefer veya 100 sefer. Hadiste böyle geliyor. Estağfirullahal azim ve tövbi ileyh. Estağfirullahal azim ve tövbi ileyh. Yani ya Rabbi senden istiğfar ediyorum. Yani affımı diliyorum ya Rabbi. Ya Rabbi sana sığınıyorum. Affımı diliyorum. Yalvarıyorum ya Rabbi. Ve tövbi ileyh. Artık her kötülükten onlara terk edip sana diyorum ya Rabbi. Yani nefsime uymayacağım. Kin, ihtiras, gazap, şehvana uymayacağım bunlara ya Rabbi. Sana dönüyorum anlamına geliyor. Bunun gibi inşallah çok tevbe etmeye çalışalım. Mübarek gecelerinde zaten amacı bu. İnsanın yenilenmesi, insan bir bakıma alınması kişinin, kişinin kendini araştırması, kusurunu bulup, acaba Allah benden razı mı? Ben güzel bir kul olabiliyor muyum acaba? Ve şu anda ölürsem, bu şekilde ölürsem durum halim ne olacak? Bunu bir özetleme, toparlama, tevbe edip Allah-u Teala'ya dönüş. İşte kişi böyle bir tevbe ederken meleklerin de en çok hoşuna giden hal bu hal. Nedenine gelince melekler yaratılı madde nur. Yani cisim basit deniyor. Melekler saf cisim. Melekler yalnız nurdan yaratılı melekler. Tabii onlar yalnız nurdan yaratıldığı için de tek cisim, saf cisim. Onlar aynı halde kalabiliyor melekler. Melekler bir değişim oluyor meleklerde. Hep aynı halde kalıyor melekler. Melekler Allah'a tarih edemiyorlar. Meleklerde şehvet yok, gazap yok, kin yok, yeme içmek yok, evlilik yok meleklerde. Mal mülk yok meleklerde. Meleklerin bir şey ihtiyacı yok meleklerin. Onların tek zevkleri Allah'a itaat. Allah'a kulluk etmeyi istiyorlar. İşte melekler dünyaya gelince bakıyorlar gökte olmayan bir ibadet türü tövbe. Allah'a yalvarma, hüzün duyma, hatta ağlama, pişmanlık duyguları. Bakıyor melekler Mevlam'ın kulları. Tabii kul olarak, beşer olarak insan yaratığı maddeler karmaşık madde insanın yaratığı maddeler. Toprak maddeleri var, havadaki maddeler, gazlar var, sudaki atomlar var, güneş enerjisi var, aydaki ışınlar var. Hepsi var da var insanda böyle. İnsan karmaşık madde yaratan madde, insanda karmaşık duygular var insanda. İnsan çelişkili madde kendi kendine. Bunun için insan günah işleyebiliyor. Ama akıl kişiyi Allah'a yönlendiriyor işte. Tevbe etme. Melekler buna hayran kalıyorlar. Kişiye akın sıvazıyorlar. Yalnız bazı evlere melekler giremiyor bu gece. Bakınız. Hadis-i şerif var. Hem Buhari'de hem Müslim'de. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. La tehlü melaiketü beyten fi kelbün ve la suretin. Bir evde resim varsa, resim, suret budur resim varsa, duvarda olsun, masada olsun, nerede olsa olsun, böyle boy resimleri, büyük resimler, kafa resimleri varsa, oraya melekler giremiyorlar. Yine bir evde abirin köpek varsa, oraya giremiyorlar. Bunun için inşallah hem kendi bedenimizi temiz tutalım, İnşallah odamız temiz olalım inşallah. Olmasa inşallah. Öyle pis olmaz evimize inşallah. Sonra ayrıca tabii elden geldiği kadar böyle bari geceleri biraz daha bir şey yapmaya çalışalım. İsteyen tabii kaza namazı kılar. Yani herkes durumuna göre bakar. Kişinin enerjisi varsa, sağlığı yerindeyse, fazla uykusu basmıyorsa hiç olmazsa bir günlük bir kaza namazı kılınsa, nasıl kılacak kaza namazını? Erkekler bir ezan okuyor bir defa, sonra her vaktin bir kamet getirir erkekler. Hanımlar istemiyor ezan kamet. Niyet eder, niyet ettim ya Rabbi, rıza-i şerefin için vaktini erişip üzerinde kazaya kalan en son gün işte sabah namazının farzını, öğle namazının farzını, yalnız farzlara kaza edilir. Tesbih çekmek istemez bunda. Bunlar kaza edilir. Ne oluyor kaza namazı kılınca? Kaza namazı üzerine zaman o namaz farz olmuş ise. Mesela 5 sene önce, 3 sene önce namaz farz olmuş, kılmamış. O vakit dolunca melek vakti bekliyor ama. Mesela öğle ezanı okudu. Allahu Ekber o yörede öğle namazına vakti girdi. O yöre halkına öğle namazı farz oldu. Oradaki melekler her görevli melek kendi sahibine bakıyor. Namaz kılınca kılmayacak mı? Ta öğlenin çıkacağı kadar bekliyor. Yani ikine kadar bekliyor. Öğlenin vakti çıktı. İkindi girdi. Bu kul ne yazık ki gaflete girdi, işine daldı, günaha daldı, neyse oldu, öğleye kılmadı. Melek içi yanıyor, soldaki meleğin. Acıyor buna. Neden acıyor? Bir vakit namazın günahının bildiği için. Yani kul üzerinde bir vakit boş kazanamaz oldu mu onun korkun günahı var. Melek bunu biliyor. Melek bunun bilincinde. Acıyor. İçin ömeleyen yazıyor ama. İşte ikindi oluyor. Ezan giriyor. Melek dört gözle bekliyor. Ah kılsa. Ah kılsa böyle. Hatta yalvarıyor, hali yalvarıyor. İşte bunu duymuyor tabii. Akşama kadar bekliyor, yazmıyor hemencik. Artık ikindi vakti akşam oldu mu onu da yazıyor. İkindi kılmadı yazıyor. Şimdi kişi kazanmada kılınca ne oluyor? Oradaki yazı siliniyor. Günah siliniyor orada. Siliniyor. Yalnız silme kalmıyor ama bir de sağ defterine sağ bölüme geçiyor şimdi. Onu da almış oluyor. Bir kimse Allah'ın izniyle bu şekilde inşallah elinden geldiği kadar her gün kişi kaza kılmaya çalışmalı Allah'ın izniyle inşallah teala. Emin olur kişi bunun farkına varır. Yani günah arandıkça kişi bunun günah farkına varır. Tabii bunun dışında kul hakkı varsa onlara da helallaşmak şart sevgili kardeşlerim. Kul hakkı varsa helal alma gerekiyor onlarla. Kaza namazı var, orucu varsa buna tutmamız gerekiyor bunların. Bundan sonra bırakmama gayret etmemiz gerekiyor. Yine bu arada tabii sevabımız çoğalmak için de elden geldiği kadar Allah-u Teala'nın zikrullah denir. Zikir de gerekiyor Mevlamız'a. Nedir zikir? Allah'ı hatırlamak. Allah-u Teala anmak. Böyle. Hatırlamak. Bu tefekkür de olabiliyor. Dille olabiliyor. Kaybolabiliyor böyle. Bir kimse Allah-u Teala'yı severse niye Allah'ı almasın? Güzel Mevla'yı severse. Sonunda her şey fani oluyor. Kul Allah huzuruna varacak kul. Bunun için elden geldiği kadar Allah zikretmek gerekiyor. Allah, Allah diye. Ama bilinçli olması gerekiyor bundan böyle. Yani kalp atışı temposuna göre böyle. Allah, Allah, Allah diye. Dilerse kelime-i tevhide çeker. La ilahe illallah. La ilahe illallah da bilhassa kalbine sanki vurur. Yani kalbi bunu sanki duyacak. Bunu kalp söyleyecek. La ilahe illallah. Yani başka ilah yok. İlah olamaz. Kim ilah olabilir ki? Kimin bu gücü kuvveti var? Kimin şu mülkiyette maliki var? Kimin hissesi var şu mülkiyette? Yer gök Mevlamız yaratmış. Yine böyle mübarek gecelerde bir de ölenleri de hatırlamamız gerekiyor. Çünkü onlara izin verilmiyor ki onlar ibadet bilsinler. Ah! Onlar izin verirse şu anda. Onlar nasıl çılgınca Allah'a kulluk ederler şu anda. Ölenler. Ona izin verirse şu anda. Nasıl Kur'an okurlar. Allah diye yanarlar. Nasıl secdeye kapanırlar. Saniye alamazlar. Ama kişi sonra peşinden geldi mi... Amel defteri artık dürülüyor, kapanıyor. İş bitti onlarda. Ne yapıyor şimdi onlar? Onlar sanki suya düşmüş de boğulmak üzere yüzme bilmiyor. İmdat diye sahilden dışarıdan bir kurtarı el arıyor, bekliyorlar. Ölenlerin genelde çoğunluğu, ezici çoğunluğu dünyadan bir şey bekliyorlar. Bekliyorlar. Çünkü ölümü tattılar. O mezara girdiler. Kefeni giydiler. Günahlarını gördüler. Günahlar etrafını kuşattı. Onlar günah kuşattı. Ona kurtulmak istiyorlar. Korkuyorlar, günahlarına korkuyorlar. Ne istiyorlar? Dünyadan. Dünyadan. Evladından, torundan, kardeşinden, yeğeninden, arkadaşından, din kardeşlerinden bir şey bekliyorlar. Yine işte böyle mübarek gecelerde hatta mümkünse her gece bile, her gece bile hiç olmazsa bir elhamd-ı şerif, üç ihlas kulübalı okusak da onları buna bunu bağışlasak. Gidiyor mu onlara? Hemen gidiyor. Hemen onlara gidiyor. Bir melek var görevli, posta meleği var. Hemen gidiyor onlara. Alıyor melek bunu, kabristana gidiyor. O postacı melek, giden melek kabristana geldi mi... Orada bütün mevtalar, ölüler yani, ruhlar Ona bakıyor, acaba bana mı bir şey geliyor? Acaba bana mı bir şey geliyor? Tabii işlerinden kimisi ona gidiyor. Diğerleri bundan tabii mahzun kalıyorlar. Ayrıca sevgili kardeşlerim, fazla ibadet yapamıyorsak ne yapalım? Bir de günahla terk edelim inşallah. Bir insan Allah korkusu ile günah terk ederse o da sevap, o da ibadetine geçiyor. Onun da sevabı vardır. İnşallah elimizden geldiği kadar öyle pis çirkin kanları izlemeyelim arkadaşlar. Gözümüzü bozmayalım. Beynimizi yormayalım. Kalbimizi karartmayalım. Günahımızı çoğaltmayalım sevgili kardeşlerim. Yapmayalım bunları. Günahdan kaçalım inşallah. Allah-u Teala mübarek geceleri, Kadir gecelerini, Ramazan gecesi Allah-u Teala hepinize hayırlı eylesin inşallah. Yüce Mevlam İslam alemine Mevlam yardım eylesin. Şu anda kardeşlerimiz var. Böyle. Düşmanın silah altında inleyen, böyle. İndiyen, düşmanın silah altında inleyen, ezilen ne kardeşlerimiz var. Allah onları kurtarsın Mevlam cümlemiz inşallah. Allah'a emanet olunuz. İllal Fatiha.